دائما قلنا دائما كوي دار الفرعون اي لا مو فرعون ان غندي هو اللي ريبور هذا واي هاد ها موسى ادني بو كاوي دي ونام دي نودي فوب هاي ويلي به مكو به تو غنر نو به هول نو هاي به ني ناشي دين دي تاي كو نجي كوكو فنان ف موسى جي كوكو غونغ ايوا ودي اكوريج مكو باجي دو به في on wiɓe ina jeeya haala ko wi en fuɗɗinoma e haala makko waya qawmi ehe mon bandam en maali holko waɗi kay min ad'ukum ila najati mbeɗa nodda mon mbeɗa tindina mon ko ina danda on e musiba aduna e lahara wa tad'una ni onon onon noddami ila nar fata jeng mi noddumi on koko nafata mon aduna e lahara fa faade e weluye allah e dogde e renta sikkere allah onon onon noddami faade mana ko faade ko ene halka men e boom men nanda men jeeng ɗum jiɗɗoni yomi ni tad una ni waɗi noon holko wi ko eɓe noddam faade jeeng waɗi noon ko tad una ni onon noddami li akfura billah mbiɗon ko wimi yeddu allah mi yontae mon woshirika bihi mi rendidina mbo saabu somi wi firawna kañum woni allah no wini ma alif lakum illahin gayri miɗum ko sirku bonɗo ma laysa li bi almi komi allahna ɗum gandal nodduɗonmi ko wimi yeddu allah mi rendidina allah min gandi foof saabu allah wi inna alladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha kamɓe ɗiɗo fo mayiɗo e shirka mayiɗo kufre fo allah wi ko inna allah haramahuma ala alkafirin kefere natta to illa sami la tadkhulu aljannata illa nafsu mumina fittandu no wona fittandu juuɗo natta aljanna tad unani li akfura billah ushrika bihi ma laysa li bi ilm wa ana adukum ila al'aziz alghaffar min mbeɗa nodda moon faade e jaaliɗo bawɗo hunde fo kono kadi ko kewɗo yafade la jarama gonga kay annama tad'unani ilayhi onon ko mbiyatoni mi waɗa ko laysa lahu da'watun fi dunia wala fi lakhira kañum neɗɗo ala haqqe noddude ɗum aduna e lakhara foof saabu allah jeeyi aduna e lakhara wa inna lana lal akhirata wal ula haɗa kay jeeyi aduna jeeyi lakhara wadde dewowo ko wona allah yo yalte no ceerno haru rahmatullah alayh wini yo ummoye dow leydi allah sakkitole asmane allah yo ƴeewo kay ko jeyɗo o ko jeyɗo o on foti reweede wona hade neɗɗo ko jeeyi fof yiɗi ko ɗum yo rewe mum o bisgum rewe mum o jeydum rewe mum yo hutor ɗum no yiɗiri ni te a fewdani waɗani neɗɗo hol fewnduɗo neɗɗo gila segene ha leyɓol ala fof ko fewnduɗo hen hunde fof wona ala meɗɗo nodditaɗe ɗum kadi ala meɗɗo nodditata kayndi fewndi leydi kay ƴogi ndi kay ƴogi ɗam ndiyam kay rowni ndi leydi addi ɗum waɗi nde ɓodde waɗi ɗe o ko ne wiyete ko planète ko holno nodditiɗo kadi e koode kañum woni hay goto meeɗa wiide e wadde so tawi won poɗɗo won mbiɗo yo rewe walla rewanimo walla ne rendidinamo yo faato e leydi e tagore mbo rendidini o kono eɗen gandi dañata ɗum ɗum tan a dalil aqli woni laysa lahu da'watun fi dunia ɗum ala haqqe wodde oɗo aduna e wonde wala fi lakhirati ila khal te wa annama raddana gande de enen foof ruttorde men ko ilallah gande ken mayoɓe te kadi si en mayi ken ruttoteɓe allah gam ñawde en wa anna almusrifina ay ɓurtinɓe ɓe saabu sirku ɗon ɓurtingol hay hum ashabun nar kamɓe tan goni yimɓe jeeyi ɓurtinɓe woni heferɓe ɓurtinɓe ha ndewi ko wona allah towoni allah saabu jawti kadi an kay oppo ha jalta galle janano kayne ƴattuɗa joomum walla kuɗa joomum hade rawani ɗum ñamade e aduna noon ko allah kalfo ko allah jii wadde ɗe ɗo ɓurtingol haali ɓurtingol kam haala mum haalaka saabu firawna kañum wini ko kañum so allahji ne guuri kañum woni mawɗo ana rabbukumul aala fasatadkurun wallahi ma on ciftor ma aqulu lakum kalantumi on ko ma on ganduy ko kalantumi on ko nafoore mum kono wontako médecine a prilambo tawi tan on goppani ko gonɗon e dow mum ko ma on mbiyoyi ha mi warino amen hanino tawa on jaaɓi ko mbimi on ko o fawdu amri ila llah min de gueɗam foof mi boyle e junngo allah saabu ɗamni ko warede mbiɓe no mbara anna mbiɓe no mbara annabaɓe kay enen gandi woppata goɗɗo o fawdu amri ila llah inna allaha basirum bil ibad saabu allah ne yejjiyat mum joni noon koɓpeji no wardemo allah wi fawaqahu llahu allah dandimo seyiati bonande ma makaru koɓpeji ko peeji no warde ko kamɓe mbara peeji no jofde ko kamɓe jooka saabu enen gandi موسى يبن من دي دي منها بنجوك من ماي هابين بي إنا لمدركون موسى يبن كلا إن معي ربي سيهدي الله جبي جما وفي تاكم فد بفيو جنوكو جوك تبين انديهم كو كم انجوكي كم انديهم جوكي بين بني كنون الله بي ماي هاي غوت ما غوت هاد هاي غوت في دنفو ما تو انجي تاكن سونا فرعون بندو بوم كم يتا جملة فليمنو نجيك بي بدن في تكون لمن خلفك آية كنون دي فرعون سيفتوي اها آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وأنا من أول المسلمين لا كم مسلمين أول المسلمين كم جماعة دينا فوتي ما يرد كورة أن داكو توبو دي والا بني وارو والا سيوج وأندي كون دينا نونو وي مين دي هند مي جي مي غوم ديني ألا كان دو دايري ويدم بوانا الله اها بني إسرائيل غوم ديني أوك أون وني الله وأنا مي سبو أندي ووينو أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون متى وانا من لامي مصر واندي ولا ما في مصر وانا جيرني وانا والغ فف وانا دو وانا دوتو وانا دي يمدا واني كوي مانا ودي فرعون دي وينو نون دي الله داندي بو مونتان كوبيوجو نوكو بوني اويانتي مابي واني كوي مانا فوقاه الله سيئات ما مكر وحال بي آل فرعون سوء العذاب لفت قرد فو بوندي ينما هل دين لفت بوندي الله نهالا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا لو بنغني هذا كال دامي من دو ابن بعد اكسبوزي ابن غار ندي جينغ الله يكو سبا كاي تي سبا كام ديوتي كاي ان غاني فيت لفت فير ان لفت علي ما رفم لفت دو فاني او الله هاني بارو دي غني غوني برزخ لفت نتون كون نون الله جو بوري بي دو حالا بي ني ونو غدي مكو كان كوني وسودا وي دي وند كان كوني الله ماورو ويوم تقوم الساعه نلام نون دارغا داري adkhilu mawiyana nanne ala fir'auna fir'auna yimbe mu fu ashadda al-azab lati budda bod sabo bindendini kufru e shirk e wiide kadi in harakati allah ne wede elidum bidde ne jamtu de allah ni wana kam be kay podi yaltu wi allah rewa safi do kam podi yaltu do elidum ndi dum ja leedi ma kam be fen hor be leedi be mbara son ko weli de kon hada be mbawa dum wadde e wadde allah wadi ko weli dum kam be mbadi ko weli dum wadde ko dañu ko metti ko be jabbuno ko e cioni bonade ko hayso kangal wi'an nono so fenan jabbi ngesa jom so ne feram boni woni ashad al adab wi yatahajjun dum do en benni aduna en benni barzakh joni kadi en payi kadi lakhara kadi ko faade ma shaydu qiyam allah na halana men kadi dum do woni ko be ji aduna fir'auna ko halal no fu ko sappatono ko fu do tan gede ndi dew dañi ndi dañi dañan tabbe dañi walaare o dañi cadeene o leptama aduna o hoynama e bonay barzakh lefte nyande yawmal qiyamati buro bonde kono yawmal qiyamati kadi so o danga dari mo holko hefa be kalaata to won dum kadi koy superiority qur'an o ko wahitan wadum hal ala baaro bulna de ha hal hawiya yindes jehi la khar ko dum kalaata kono non allah na hala o yata hajjun fi nar e be kujjudi rasul fiti goor fon wi yakko def yakko def ko an woni responsable ko annani minka annani minka o fayqulu du'afa arda nobe de lo ananobe be ni le nastakbaru be biya mawnitini nobe wonnobe mawbe mabbe be inna kunna lakum tab'a e min demin gonno ko caggal mon koy mon min jokkino fa antum muqruna anna nasiba min an-nar mere onon baawi ittande min gedal jeng wana ko non wala be shirkuji wala biida jore be gede fof belade moy fof be da fof be no do ba hed min gamen kon garanta be kon deftana jibralu itabarra alladhina tubi'u min alladhina tabi'u wa ra'u al-adab wa taqata bihim al-asbab ko nyalawma de ganduda rewanobe ga ngadini borade halaji biyala ko en be ni sheedan kadi non wi وقال شيئا لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم الله فرني من فدور غون من فدور من كون هلال او فدور غون على وين فرني فدور وحالا كن عندك فينا هذا كون لوس دي فدور الله دي نجبدون حالم غو فدون حال الله اي ودي مين ما انا بمصرخكم وانتم بمصرخي شيئا انا غاوي كنيو واوا فابار يم دم سكنو نيامولا دي نيامولا لا غو شيئا كم اجل ادون ون اجل هاي نهايه الله بينا واجيب عليه بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم كن جمر اليوم ايدهم شر الله غرورا جدا فوف فدنا ام جدا فوف دنيا دوم باسا دنت دوم فدنا بها بندواي ما كن دوم فونا فاني شيطان كد هو سرا كان هو اي بي فرعون كان نكو نون يد هفر كان فوف سونغري سو كوجندري كم به ريوان نو بي بي بي بي بندوان نو بي مشي كون بارون نخدم من استنون من جينس قال الذين استكبروا كوي هوي ده ريواتي نو بي بي ان كنا ان كل فيها ni ma tanane fongondi ah dobe fonno halde adum hayaduna mi fonno dawri wadde exama mo ngwat mbanda sa exama o wi ma yahma mi wadani metal jabadum ade exama den jabata aha wo yike ko balla kam kal ngujjana mi winda kono an jigi foyel ma gorfo ko yel ngotel biya kadi ma wadana hen anal jigi ada andi hen da hori wadde ɓeeɗo ne ko ni mbaɗno wona wadde biyo o kañum garanti ɗo neɗɗo Allah wi ɗum yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a Allah jogani to neɗɗo hay hunde Allah fota gore joganiɗe toon tagore hunde so woodi ko jogani tan ko mbarandagam muɗum saabu ko haqqe ittede muɗum ɗum de no wawi jogana neɗɗo mo ƴettinoɗa mo ñonoɗa mo piinoɗa mo dufnoɗa ƴiƴamma ɓeeɗo de aɗa joganiɓe haqqe maɓe ittane jobjuma mawdi ولانو جيكر داني وانا كاي وندي ان غارن سبع ان حتى انا رسول قال الذين استكبروا انا كل فيها قرب بتن ان فوين ناشي دونك هبر قال ان دي دا يوم القيامه ان الله قد حكم بين العباد دوموني كو الله نياري حكون جيار وقال الذين في النار جنون وندي جينغي بي لخزنه جهنم امبي ماغازين يجي رينو بي جهنم بي فيردن بي نودي mawɓe maɓɓe ɓe ɓe ñaguima ɗumen yorko koye binani ɓen mbi ala ko min jogani on joni ɓe nodda kadi malaika ji gonɗi toni ɓe Allah wi ko vilagum fidat muukiɓe tiɗɓe udu rabbakum yukhafif anna ƴew ha toon de mbiyata ko noon nodde joomon en kamɓe kamɓe gandi ɓe ngala Allah saabu ɓe ndewannoɓe so ɓe goni Allah maɓe ngala kon jogi yukhafif anna yawma min al azab min jiiɗi tan ñalama goto koye binanede tan ɗeɗo lepti kam min jiyaraha seeɗa kono ɓen holko malaika en jaɓat ɓaalu awlam taku taatikum rusulukum bilbayna imatinelaɓe e koriji moon garana moon gadda moon hujjaji peñɗi ko poɗɗon wadde ɓaalu bala mbi wallahi woodi kay ɓaalu fadu wadde tawi ko noon kay wadde nodde bo nodde imma noddon bal noddoɓe ndewal ɗon ɓe kono jumal yuma du awul kafin la fi dalal kamɓe koɓe mbawi noddude fof ko dalal tadlil no wi abrahata en ni ɓeɗone ko dalal firti joomum en no majji noɓe majjirno adduni ko noɓe majjirno lahar Allah haali gonga ɗi ɗum waɗi yola ruddu la aduri ma nohu wa innahum ala kadibun ay heferɓe de koɓe hay sonnoɓe jii lefte barzah ɓe jii lefte yamol ɗiyamal soɓe gartirama e aduna kadi maɓe jeddu mbo Allah wi ko jeddo o on to mbaɗa yaade fof ko jeddo o faydaji tan huɗo ene jeeyi faydaji ƴeɗo ayeje en gandi wakkilade Allah ko nafata saabu oɗo nde wi ufawud amri ilallah nala basunu bil ibad Allah dani Musa ne ko non wino wala non wino Allah dandu dum annabi nu hen ko non alayhi salatu wassalam rabbini maghlum fansasir annabi Musa ko non wi majini mil qawmi zalimin Allah dandi be e gedal gongal en gandi noddo faade Allah dadal mudum e mana e gonga mana dadal mudum ko faade gonga mana so dadde dum nangodum gonga de ko dum dandal dum e hodo anbe mudum e gedal gongal fiti ko baɗawa da'awa ma Allah dandu ɗum daima no Allah dandiri annabaɓe ne gedal gongal ɗum ɗo hollirimen wonde bardah no woni lekte saabu yiko annaru yuraduna alayha ghuduwan wa ashiya e gedal gongal en ji kefero kañum ina nanki e sababuji mbo ina fofto ɗum e lekte hay sonɗo ko mudda yel daɓe sambiko yawmon wahid wona yukhafi ana yawma min al adab kono ɗum ɗo jogorani heɓe ɓe dañi ɗum jogorani dañde ɗum jomi jogi tan ko adaban saada leftete ko faade dow tan leska ala hen volume tan ko yahata woni qalu alam taqtaati kum rusulukum bil bayn qalu bala fa qalu fad'u malaikaaji bi qalu odo malaikaaji kay ngoni be daru be ana kay bi fadu yen kay wadde kadi wono na hada ko onon nani ton ko e mon wadno de Allah kono jomi ma du'a ul kafir la fi dhalal jomi adam haala min inna lanansuru rusulana من انتجي والله ما من بلون لا بأمن والذين آمنوا إذن دانغال قوم دين بي في الحياة الدنيا ينقرنا معدونا ويوم يقوم الأشهاد ومن بقارن الله ويدي ومن يكون حالنا من دوكو ندو فادي الله ما الله دلو ما الله زندر بيني إن بيني تون يبي كهفي إن الله زندر من الله زندر نلا بيبو فوجنا بأن نبي نوح فوجنا مع النبي هود فوجنا مع النبي صالح فوجنا مع النبي يونس إن النبي موسى إن بيدفوف كنا فوجنا ربنا أشكيهم إن بيكو تون قداش في أرتفاع تبرجوم ومن يوم يقوم الأشهاد نيالو مسيدي جندرنته النبي سيدي إنكم ملاك سيد الله وين هو أرني كفى بالله شهيدا ملاك إلين يلا صلى الله عليه لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أن يلوم عليك يوم لا ينفع الظالمين مأذرتهم. ندهن تون نو بي ورا نو بك بوني بي. غنتين دي بي نفتا. بنيا غاد بي يافوي نفتا بشو. تي ولهم اللعنة. الله ويني كو كودين بوندي ني بي جوغي ولهم سوء الدار قال لي بوندو جوغي. تي بي جوغي هو لهم عقبى الدار كم جوغي سوء الدار. إن غندي بالله الله ينلا يمور بي جول بي. دم كو سنة على سبيب. Allah lu no takko deda fotal jul be sila makko wallol nento e gelal gongal ton do kadi dabbudi dum gantunde nyade daraga dum nafata dum en gandi munyal ko dum woni ko nafata en neddo huccundirde de do gede bon ana so neddo yidi habade mereji nan so koy gonga ko dum woni bi fenande fulbe bi ko fenande ne jogi koyde ko dogiri kon Allah do taka juudo wadde boy juddi fof ko gonga wattinte wadde neddo mujjidano do hoydata nan toy gonga ko dum woni ko ibartande tawa hulan sambu hulan demba wakilu way mo ganduda lo ata galam wasata jiddo nyaagede jiddo wallinede walli maana walli maana wallinede nyaagede ballal ko Allah subhanahu wa ta'ala ala dañata ko subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه. دنت الميد نصيحة الأمهات إن قرتي إثار جابر النام قردو إن هند عندك ثلاثة مجملادو سبوي جياو ujunere temedena chafanay e joyi fergonelaade min sallallahu alaihi wasallam ina hawri nogas joyi dimmuru woni fevrier ujunna de nogas na duube annabi isa alaihi wa jamilam bi as-salatu wassalam nyaagima allah subhanahu wa ta'ala no yurmoto yafode dangal maybe men maybe julbe maybe l'islam o to foftode mo en safaran men dangal nyaw men safar jaw dumido war men yettobe neema kaltana men kali men itana men di fitinaaji gondi hakkunde ñu neela rasulullah sallallahu alaihi wasallam e do jam e do yar tare do gonga do neware namdal meden gejjingal ma taw ko wiete dabla ibada to wiete sujudu jejji ibn al-qayyim rahimahullah ko goto andube julbe andumo sheikh al-islam taymiya o wi jejji neela sallallahu alaihi wasallam koy neemaaji mawdi di allah rokki gol do liñol sabo ko hen neddo andata so wodi ko bonni e njulu hono hebi sirto njulu wari ko pecce sate to bangal yamirorde fodde poamu woni rutbatul mashru'iyya en wodi ko wiyete farila en wodi wiyete sunna en wodi wiyete hunde yidaade tawi ko farila neddo woppi dum qabla e baada yonata dum ko ma gadda ko goppuda ko ha gayna ne ndora sujjande dum so tay ko sun dum kadi sa siftori dum kadi a benni ad way ruttade tawi farila bilaki don tay ko sunna non sa kisi hay bi ha fari ha wodi ko bili don a ruttata ko sujjanta dum ko gabla salat taw ko hunde yida non la ko sujjanta dum yeru tan ngopuda ko nangude koppi ngopuda ko darde en la sallallahu alaihi wasallam hadithul yadain o juli o dani dardi tan salmin dew halnama o addu dardide ay dardide e darnde e nangude koppi e sujjudu dum do foko farillaaji kala ko goppuda hen wala faati wonande almaami darnde ne goppuda den darnde hada be ni ko nir be natti nafti jinno hada ko dardide wonno ko adani o addi dardide o silmini o sujjilaabi didi woni qabla salaami to bangal sunna o meedi darnde makko dimmere ani sa juul darde fodda ko jodaade o jodaake ummi sahabaabe kayen joodi cubhini o ngeesi dum en yo ummu ummi nden be timmini juulu o tahima haa o gayni do fono wiida assalamu alaikum o sujji laabi didi o silmini ay ndaka bo andube bulni cierndi njulu wari ko piesaji piesaji ngam da ko farilla di din so ngala hen julde yahata e piesaji wodi so gonderu woni bawdi hebbitade bawdi wada de bricole wadde to ay do do jodaaki do ndew dari nde urtaaki sondo ko farilla wopuno sondo joni sujjuno tan ko lawol gotol urtol tan o war sujjud direct ko do non woni andube cierndi hankadin wadde andama tay ko woni yida nan o yejiti wi subhanallahi bil ala wala wi subhanallahi bil azim ko dum do yejiti wi wala ndew jotton yebi hid rabbighfirli dum sujjanta ma hada sa dum ko woni yida wala bonot dum sujjantaake eywa wala junnude jangin subaka rabbi din din jangina futur wala gej dum fof o sujjanta dum hayda wadde ko do andube bulni tan wonde junnu wadi ko de gede tate so tay ko farilla o ko ma ngadda ha para so tawi a woɗɗani a ruttot tan mbaɗa ɗum so tawi ina woɗɗi noon nden darde a waɗat ɗum a werdata ɗum mbaɗa darde place ɗum sa gayni so jabbaɗa salam saba ɓeydi darde nde ala qima na darde nuit wadde ko ɗum woni ko ɗum addi gabla e baada en gandide ka gabla e baada nela salah sallam won kadi ɗo juuli o juuli dardetate o salmini mbima mo heddora o addoy kadi darde o sujji gabla o sujji baɗa salam saabu o juuli mano fotani jooɗede wonto addi kadi darde joyɓere o haalna kadi o ɗo joni noɗo tan sujji kadi baɗa salami saabu ɓeydi andu ɓe noon kawrani ɗo to banggal gabla e baada abou hanifata kañum yaari kala ko jumɗa e juulu sa ustu sa ɓeydu cujjanta ɗum ko baɗa sala fitima cirmina cujja pour makko bricolé waɗate ko bowlatake nder l'imam shafii noon wi ala bricolage ko nder waɗate ahan sa kala ko mbawɗa yijjidde sa ustu sa ɓeydu ko gabla sala fiti cujjata ko waɗine calminta sohlanen kalal l'imam ahmad e zahiria maliki kam koɓe noon mbi kono waɗi gueɗɗe ɗiɗi foof sa ustu cujjata gabla salami hadnala sallam nde ustuno jonde suji gabla salami sa ɓeydu ayi ɗo joɗinoɗo ɗo salminoɗo ayi salminaɗo ala hakkude ɗo aɗa wawi joɗade kona salminta wona haade o ɓeydi ɗo salminaɗo ɗum waɗi o suji baɗa salami ɗo ɓeyduno darde joɓi ɗo suji baɗa salami wade maliki kam ko mbi ko ni jejji mbi ko tati ustuɗo ɓeyduɗo walla ustu ɓeydu o jooɗe darde makko arwanire o jooɗake darde makko ɗimmi ayi ɗo ene ko nagas o sada sadiata gabla salami no mbiyata wagalibino usan wadde gandi ɗum ɗo gabla e baada ko ni kono noon goto e anduɓe julɓe o wi kamɓe fof noon eɓe kawri anduɓe laabi ɗinayi lawol abou hanifata lawol malik lawol shafi lawol ahmad so tawi an a juumi mbita ko gabla walla ko baada kala ko mbaɗɗa hen sel aɗa foftini wona yoto tan kam ko goppuɗa ko wona farilla farilla gabla hiɓɓata ɗum temedere gabla hiɓɓata farilla e mbattano haqillaji min inchallah so juuti tan boni juulu joni sa woppi ɗum sa nani kay aɗa maho yotaw juutani walla yaɓɓani soɓe a yaɓɓude soɓe ene bonna juulu kono bonata salligue soɓe joni ɗo juulata ko lefɗe étage neɗo woodi duf ɗo porte sambour walla ko nandi hen walla ko nandi soɓe tan yane ma juulu ngu boni kono bonnani salligue ma faylan tan ɓorta ko muddi ko jaaha walla ni jiiɗa tan an jaɓɓuɗa soɓe ani hoore ma kacca ligui noon ɗum ko neɗo wawi salligue ade lawƴi laɓɓina ɓinguel ala ko bonnata inchallah ɗum battinta e salligue battinta koye juulu ngu e wallahu alam wadde en gandi ko neɗɗo ko ɗum woni gabla ko ɗum woni ko wiyete gabla e baada ko gabla koko adi ɗemgal arab baada ko watti ndi woni caggal e namdal meɗen gongal oyi ko almami ñawnowo e jangguin te kadi yimɓe nanatani ei ɗum no waɗi contradictoire noon hono gandirɗon omo ñawna kono kam ko raɓɓit tan fatiya ko farilla e dow makko mbo almami mbo wawa wadde jokli o mbiyata ko on sellata wadde mbo wawa darade ɗo ha tengte lawol malik mbo wawa darade julnota darotoɓe mbo wawa jangude fatiji wawa julnude on wonata ko ɓawo ɓawo wonata almami wadde mbo wawa tawi tan ko ñawnata koko fatiya ko heddi ko saabu heddi ko aya goto no yona hen ene wawi tawa ayaji ɗe foof mbo selli mbo ñawna ha illa aya goto aya jowoni ayaje woodi hen ɗewo ñawni woodi hen ɗewo selli ɗewo sellini ko sellini kono yona saabu joni fagal umate sramel qouran ko fati tan woni wiyede kañum ko hunde nde ganduɗa feccotako jusulayata jeusa kono hay ɗum woodi luure kadi gonoyɗe hen so woɗɗo yi seeɗa kono ko raɓɓiɗi tan neɗɗo so tawi no wiyete ko nyawnowo moƴƴi ko dental ngal anda almami, so tawi no waɗi saabu almami kañum woni nela salami ko almami moon ko ɓen goni yonaɓe moon to jomiraɗo subahanahu wa taala. Wadde neɗɗo watta hen haqqille wona enen ɗum ɗo ala fijirde. So yimɓe hande no conteste o min jiiɗa o lamɗo, min jiiɗa o maire, min jiiɗa o député, min jiiɗa o ɗumi ɗum, conteste de almami ɓuuri himmude. To banggal leydi men ɗo kam Mauritanie ko leydi l'islam, ko anduɓe goni hen, ko wiya e almami foof ɓe ne mbawi ƴewde inchallah directeur l'orientation islamique, kala région foof ne waɗi directeur toppitiɗo fayta gueɗe l'islam. Fedde almami ɓe kadi noon ɗo ne gandi tawi tan jomum ko noon inchallah. Tawi ko nokkuji keddi ɗi kadi ko laamu, laamu kañum jiimi hunde foof. So yi laamu no woppana yimɓe mbaɗa duuɗe mumen, mbaɗa gammuji mumen, mbaɗa ɗumi ɗum, yota waɗani pagay. So yii pagay tan, kono kam yimɓe gandu kam mo wawa sellinde juulo mum on wawa sellinande goɗɗo. Wadde selta yimɓe gona caggal makko tan kalde makko o fewni ko waɗata ko, so o fewni tani ɗum yimin jiilo goɗɗo inchallah. Allah so tawi wona hunde hawrande haade serlude julɓe, sa juuli caggal makko kam pironoɗa inchallah. An jennaɗo kono waɗa kadi saaha tawa ko hunde tan tawa wona noon woori, saabu enen gandi ɗeɗo gueɗe jumuno waɗa hayso banggal sahabaɓe. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu o meydinani neɗɗo ne jangga e simoire tan o on gañi tan o poñi ɗum o daasi ɗum ha yettinillah sallah sallam yettinillah sallah sallam o wi nillah sallam oɗo mi nani mo jangga ɓuurana so wonani jangguinirɗami. O wi woppu wutti makko onon poñci um Umar ji woppi cimmi makko o wi janggu on jangui ha no jangguirno ni o wi ko ni o wi ni ne selli o wi marande janggu mar jangue o wi ni ne selli ɗi fof ne woodi eɗen kono mbiya Malik o wiya Malik ni nusuran e busuran ni alayhim alayhum en gayri e gayra en on woodi de kede hadde wona ko jangguɗa fof woodi hayso banggal jangguin goto ni naafi e tan ni hakkude makko enen gandi hakkude ɗalun e wars ina waɗi luure kon ɗo wiyete ko khilaf tanawwa firtina dagui ɗeɗo gueɗe ɗiɗi foof gueɗe ɗiɗi fof ne hen inchallah. Wadde waade noon nde firti ko jinɗen wi tan ko Umar contesti hay kañum e hoore mo wi ɗum ɗo jaɓani holto yeehi ɗi gartiɗo ko noon enenne so tawi hunde ko fewani men ko woto goppiren noon julde ala fijirde inchallah. E wallahu alam. E namdal meɗen gongal hen o wi ko so tawi almami embo wone darde makko ɗimmere o siftori wonde o wondane sallige kanko ina harmi o jokka juulu. Kala neɗɗo mo sallige mum boni walla ga wondano e sallige ɗo wawi siftorde foof yo seere juulu ha ina harmi neɗɗo juula wondane sallige. Joni noon kono ɓuuri moƴƴude ko holno waɗata hade yimɓeɓe hade yimɓeɓe jiiɓade yo fooɗo goto tan o nangga hinere makko gam wadde sutoro wayno tuƴƴuɗo ni o yalta ko ɗum noon ɓuuri moƴƴude. Kono hayso lomtinani hay goto ɓeena mbawi juulude koye mumen ina mbawi ardinde neɗɗo kadi juula. Kono koɓe puɗɗi koɓe dañi ɓuural den tan juulu mabɓe kamɓe ne selli ko kanko tan juulu mum boni. Mbatten ɗo haqqillaji men inchallah. Almami kañum so juulu mum boni bonnata ɓawa ɓawi footi kanko, saabu kanko fuɗɗi ko fof bonil. Kono kam haɗani saabu kamɓe ɓe juuli e juulu dental eɓe juɓɓi inchallah. Wadde ɗum koye nemaji l'islam inchallah. Allah udata jooka. Wadde muhim tan kanko ɗo o andi ɗo tan o foti ko yaltude inchallah. E wallahu alam. E namdal meɗen gongal o wi ko neɗɗo so hunde yalte mum o tini woodi ko yalta makko mone juulo ko yalti ko noon o haalani ko noon wawita ko bonata sallike. Kala ko yaltata e sofirko walla yaltirko woni ɗo kuuɗi yaltatɗo foti ko feruji jalteno walla ƴiƴam yaltene ko nandi hen rafiji mbaadi hendu yalti hen ɗum ɗo foof sallige makko boni. So sallige boni ko sallige tambino juulo wadde rufat ona eɗila halma ha heewi kosam walla pota ha heewi ndiyam poto fusi walla yuli walla heeli eyi ko wonno hen ko tatirarde. Wadde ko sallige kañum tambino juulu ngu so boni tan juulu ngu boni yo yaltu inchallah. ko ɗum woni ko selli nela salam ko la yaqbalullahu salata ahadikum ida ahdasa hatta yatawadda yo watto e salli goɗɗo. Tawi ñawore makko ko tamade noon e yo jooɗon tan o taama tawmo joguiɗo o tamiɗo sellat tamade. E wallahu alam. Kono almami kañum sondo kañum o tinno ko ɗo hoore ɗo embo wawno yaade ni watto e sallige o ara fuɗɗi saabu kanko fuɗɗi ko alay saago noon taw ko hoore nela salah sallam miiɗi arde sappeji pondira ha wi ina habbira tan wi paade tan noono o yaltiri o yeehi mbi o arte makko o arti ɗo darinoɗo hoore makko no simta ndiyam imma ko gonnoɗo janaba o lootaki imma o wondano e sali kono kam mbi ko hoore nden leppi wadde ɗum ko hollirde tan almami so tawi suwa habbirede ina wawi de paade kam yimɓe paada ɗum jaaha yaha fewnitoye arta wadde ɗe gueɗe hollirde almami nena faade en jiiɗo ni ko caggal wurnano kono fo defirti ko almami kadi fadde ɗum de kadi so noon sella inchallah faade yimɓene kadi mbawide paadani waktu fix ha jengte joni waɗi montre joɗi foof waktu so almami ala wawide almami so alani hay minute goto fayataki kono ɗum ɓuuri moƴƴude ko rokke hurum almami rokka heeso ko minute aji joyyi en e ko nandi hen tawi hajuji wona yi wona hunde heñorade tawa ko jama gonɗo e aéroport gonɗo e gare routiére gonɗo e gueɗe mbaɗi noon inchallah ɗen gueɗe foof moƴƴi ko jomum en ganda air tan fix wadde gandi tan to banggal kanko ɗo yenana salligue makko boniɗo ko yowa yaltu tan inchallah ko wawi yaltude makko foof inchallah haade kay koko bonnata salligue e wallahu alam e namdal goɗɗal ɓuuri ko neɗɗo noon hayso salligue ni ma wada ko yalte makko o wiyete ko desodirɗo taƴere taƴere ne watta ko hendu ne watta ko taar watta ko ƴiƴam wiyata perte walla kosa ndiyam ni perte blanche ne ko nandi hen fo ne waɗa oɗo so ɓurti ina yaafe e ɗum woni wiyete al amru ila daaga ittasa almachaqqataji bo taysir allah uddataji hokka kala nde caɗele gaari allah udditata fenata de sowataji allah uddataji hokka ni kala neɗɗo jooki uddita ɗum fallantere eyyi ɗum waɗi diine l'islam ko diine newo e jomiraɗo yoma jaa aleykum fi diine min haraj ɗe diine ala fo ko ɓitti hen jomiraɗo wi yuridullahu bikum al yusra wala yurid bikum al usra allah yiɗani mon ko newo yiɗna mon caɗele wadde ɗeɗo gueɗe allah newni kono ene moƴƴi juulu fo salliginano ɗum woto sonata ko dindinowo juulɗele tawi o rendinani juulɗele tisbari waɗan ɗum salligue tatsan waɗa ɗum salligue so yiɗi noon yo yalte makko mille métre kiɓ ɗum ala ko bonnata inchallah muhim tan oɗo ko wiyete ko desoriɗo manam mani stanka ha hul hadasu waɗa joomum wawa nanggude saare wawa nanggude ɗo ɗe gueɗe foof joomum ko jaafaɗo inchallah so waɗi tan e hoore he yoni ɗum inchallah e wallahu alam e namdal meɗen gongal owi ko wiyete sujudu tilawa sujudu tilawa laabi ɗi nayyi kamɓe foof ɓe kawri ko hunde yiɗande ko sunna jiɗaɗa wona sunna farilla wona sunna tengtuɗo fii sa welama cujja sa welama mbasa sujjude kono ɓuuri moƴƴude ko sujjude woto neɗɗo yejjit yaltini iblise aljanna ko sujudu goto ko selli ko egga e nala sallah sallam ko sappo e nayyi nokku sujud e nder qur'ana woni hoore majji ko laaraf wattande to wattande majji ko wattande iqa wasjudu waqatari ko lolle lawol malik noon kamɓe gonɗi e mufassal ɗiɓe sujjanta ɗum gonɗo e najmi o gonɗo e inchiqaq o e gonɗo e iqra o kono kanji foof noon iɗina e sahih boukhari e muslim imma kanji ɗiɗi foof walla ina e boukhari tan walla ina e muslim ko wayno gonɗo e iqra o e lesomiji tani woni koye sahih muslim koɗi celluti tan to banggal mo waɗɗa noon mi addi hen sappo e tati saabu no addi sappo e goho ɗiɓe jogui ɗi ko lolle lawol malik ina addi mbo inchiqaq o ina addi mbo najmi o o fuɗɗo rini kombo inchiqaq o kono nde o gayni o wi ko sajadatul mufassal lam yu'zam aleyna ɗiɗo noon wona tengtuɗe men tan nan e ɗum ɓe beddi ladde kono noon wadde firti ko ɗum chafi noon ne jogui saabu suratul hajji ne waɗɗiɗi ya alladina amanu rakau wasjudu wa abudu rabbakum falu khaira lakum tuflihun ɗo ko sujud ɗimmo e simore he wadde simore wotere wadde sujudaji ɗi comme no simore woti waɗi bisimillahi jinni surtu mana naml e ɗo kadi ko suratul hajji kañum kadi ne waɗɗiɗi wadde sujud o koko yiɗa tan ne jogui cerɗiyeji noon won cerɗoɓe hen cerɗe juulu maliki hankoɓe kamɓe ceere tan cerɗe juulu yo taw aɗa laaɓi yo taw aɗa salligini yo taw aɗa huccit funnaaɓe yo taw wona waktu karmuɗo naflude ena heewi kono ko ɓuuri sellude ko haade jangguen ɓuuran wona cerɗe e gueɗe sujudu nden wona cerɗe ɗo gueɗe sabu sujudu sillaɓe sujudu choukra foof ko yettude allah tan yettude allah koye sujudaji ɗi gona farilla wadde ɗum nde no ɓuuri moƴƴi kono ko cerɗi an janggowo o tawa sujji ko nden gonɗo wa sujji nden keɗiɗo sujjata an keɗiɗa ko janggowo e qur'an ko nanden so sujji sujju so tawi sujjani noon waɗɗaki ma ya sujju inchallah nela salah sallam wonde o jagguno sujuude jangguno hawari sohbar rabo harrake mo anaɓa gonɗo e soid o tan sababe gone heblade kisawa hay sujjude sababe cujjani eɓe janggui ɗon o sujjani sababe cujjani ɗum jaari wadde ko jangguɗo o so sujjani rewɓe caggal makko ɓe cujjata kono tan ko sunna to mbawɗa janggu ɗum foof soye juulu jangguɗa so tawi ka nafdowo ko mbawɗa wonde foof kadi so juulu kadi wonno juulu wonno ko naafi noon sella ɓaƴede aɗa wawi jogui jangguɗo ɓe naafi nela salam o naflano lewdabom so tawi oto gonɗa so tawi train gonɗa koye avion gonɗa sa janggue ha timmi aɗa wawi ɓaƴde tan yani sawa asuji sawa yutti ma yutti akleji kon tan suju nde wona ne jodo feew jodo jonde feewnde sujjan dum de ko woni ko dum buri mojjude e wallahu alam ba den gandi tan ko rabbi ko wona farilla ko gedal jidangal e wallahu alam e namdal meden gongal uy ko neddo jeboto do njulu imma o juula taw waktu benni walla kadi so mo juula kadi wala juul tutukngel ne o juula tan so musi salatu ko ne wanno on kay wona on kay ni buri do on juulin la tan waktu juula firti so neddo hibindaaki e darande hibindaaki e jonde hibindaaki e juuftade dum wedi wonaage do Allah sam wi ni ko ud fa falli fe nak lam su ko bada ko fuko ni kada wi ko njulu nafigeede o wi woppa ha waktu heddo seeda wara tuktukugil Allah wi inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta njulu ko farilla dottar dottana baaji dottana waktu dottana limor kala ko ngamjida beedida hen wala mankinda hen boni ko ni Allah jaba sam banda medde gede ko hunde souverain wetam kono kalis ni kalis yo meta ala way tapande hore ma kalis mira wa chapande horma passeport ma wala identity ma wala diploma non marne djib signer fo signer non ni djugina wadir ceni sabe den gedel gosel boni passeport no wada ni ledele adun de foko djogi koko dotta njutende e njaajende khalis ko non zeroji 100 ko didi zeroji 1000 ko tati ko nandi hen sabe di hen wala usien gon couleur o kadi kala ko yidda rusdan boni e dewal allah ko ni woy fanga farila djogi ni woy sel sabe den hewu liñ tan kala ran ko tek so no wirani ko non badirta wadde battene nak billaji meden ndeno den julde woto jeebo den dum jumdar sobbi fo walu lil musallin alladheena ma'a salatihim sahun fere be do julo e boni julo ben jejjit ay yejjiti yepputa waktu ben sabo sahu ko hen dia ha waktu ben ko hen dia o julo kadi julde tuktugel dum kadi no gessogal ci ko do galni dum fo ko ndi harmonde e wallahu aalam tawi dañi jurgo e namdal meden gongal o wi ko neddo kordo o rewi mi jaade tan ha wodi ko yalte makko ko yalte makko ko feso ngaji di imam maziyu wala maniyu tete bangal maliki on ko be kamene mazhab li imam ahmad kambe wala kay jumhuran kay jomam kambe fo be kawri so tawi ko maniyu yalte makko kanko amdi mi jaade ha maniyu yalte makko nyalama o boni maliki on ko be non Imam Ahmad kambe be jaari o nyaawata ko nyaawore jindo o wadata kafara o yewa heddi be no wi wala wi batan ko nyalam kan mutay ko mani malika ko non tay kanko amdi ko mazi yalte makko ko nyalam makko o boni tan yo bat nyalam kon warta kafara tay wona mani warta kafara mani be nyaay dum ko nyaawore jina sabo je ko jina ko ko lelnde mana astaghfirullah wona jina kay ko nyaawore lelnde joomo jima nyaawore lelnde wadde ne leldi ma jom sudum nyalama ko ak war ka fa so ambi so amdak eywa ko nyamdu e yardu ndu ko dum wi namdi amdade wasi amdak amma lelnde de nyaawa ka be dum hala ka inshallah so binu wadde jom sudum o leldi ma jom sudum ko ko yalla ka fa o namdak mere kanyum amdi wala amdak wadde kambe be kawri ko tawi ko kanko duumi kanko hucci amo jeew filmuji bondi kanko wadi haddile makko tan o concentré e lelnde no wayata ñe ko nandi hen walla o ƴeewi mana debbo ƴeewi gorko ɗon irtata kam mum ha mani walla gorko ƴeewi debbo ɗon irtata kam ha mani foti ko phase à phase walla ko memodiral walla ko kala ko wawi tan kanko provoqué kanko woni sabab ñalama o kam boni to banggal maliki kanko ɓe tawi ko mani yalte makko o warata kafara kadi tawi ko mazi noon yalte makko noon ɓe jaari ko ñalama ka tan yoɓate ɗum woni maliki en jamto ɗon e jumhur en e wallahu alam wadde yonɗo reena ɗum inshallah miijo saare makko yo filtin miijugo wona haqqille makko mbelon yaha banggi goɗɗo inshallah tawi kanko takkodiron wara kadi saata kadi jomumen mbeyde ko nandi hen gueɗe mbaɗi noon ne wara kadi provocation ngaji taw kam takkodirum fo wiyede woɗɗo ndeddu nde eɗen gandi ko ɗum woni ko dandata ko inshallah e wallahu alam e namdal meɗen dewgal hen o wi ko neɗɗo mo ganduɗa korka ala ko waylete makko hay hunde e ɗum wona malude sabo nela salallahu alayhi wa sallam so koor ka dari ma sheyɗi neji tan tawi noon sheyɗani makko kanko woni sheyɗani hoore muɗum donc musiba no feewi koorka ene foti waylude neɗɗo koor kadi lay sago wayna force wayna tawi kay hoori no wirani kono hoorde yo faam hoorde wona wasde ñande yar tan nela salallahu alayhi wa sallam wi ko man lam yada qawla zuri wal amala bihi wal jahla ay ɗum koye jahal je mo wawa ɗaccude cangarte no ɗe mbawi wade fo e koorka oyi ko allah harjinani mo wara hoore makko ɗonc wadde banda men ndentoɗen mbattene hen haqqille inchallah دهدو غره كوركا الله فجر كدي بالا الله كجال اندر جال الاسلام ندو رك دوم هيم من فيبي نلا صلى الله عليه وسلم يجي دوال الله فوكو ندو جيها الا كوركا كانكو جي سو الله كان نياما تيارتا غورنا ملائكه نياما تيارتا غلا توي ودان داني ودي دوم دو ناندي ني دمو امانا دي ملائكه جيبال موجو فامي بي الله لا يصل الله ما امره ويفعل ما يمرون تي غاندا كو دوم دو كدي مو نياودو غال داندات ندو فجر سو ندو سو so tawina yonti nade dewgal wawani yonata dewgal so gorko so dewgo so wawa yo hew ko horata wala dum helde dakam de e joni non ko horka so hela sa dakam makko e joto hore makko e wallahu aalam dal meden dewgal hen o yiko neddo kelifa do bo horata kono jigna be banno mo nyam nyaminde be de ko dum funde waji aha so bo wana rafi fu neddo fenyina no yimbe non ina wada kono kam جوم رادي كو تاو نول بيري وات تقوا ولا تاو نول اسم العدوى مبالو نديري ديغري كول الله واتو مبالو نديري اي غوفول رينو كون كام نيامي ديمي لي نكو بانغي مودو ان شاء الله ريف بييب ولا في ديكن ارمد جوم رادي كو لايك راه في الدين ان بورتا تام بو يوا دوم دو هادام اندي دي فور ماك نيرو بوري اندو دي هوري مودو مهم تان كام ام دا دي واد نون دي نو موجي كام جوم جتاني كوغال كون كام هارماني بي نيامي نا هادي كو بييب اي والله اعلم e namdal meden gongal oy ko neddo gondudo e rafi mo ganduda kadaw dum horde o ko foti wadde rafi jin wodi nayew ni wodi kadi wete maladie chronique mana zamna wala biya marad muzmin rafi jin ganduda haralle bi ko odo rafi don do joomu sellani woto hortan eru didi tati en fu wala se ko joomu wada ko mi wada ko yeri wala ni bandu mun ko gasini dum do ko nandi en ko non way allah wadi mo tan ko non ko feble tan iya wiyetebe non en jom berde en ko nandi hen jom probleme ajere en jom wondibe rafi tan nam dal fi ke joni ke wala billah mun tan ko docteur be gandi kala de docteur wi ma non docteur karallo dan la matière so djulo so ke fer woto hor tan allah wana ko akatan re worti djulu buri kork afakal buri kork haju non on foko ko no dewal allah ni wadde dama djugi ko rewri allah gede godde hayi ko wana dum rende fitan don am wuri mboyere wurude allah ko heewi ko wona ko ko inshallah wadde so wi docteur en bi mo non tan yota ko ra hal ko di mo non ko heewi wayno ko ali wa ahmad en ben bi ne do kori do horde way kono kori saligani ali sa gotama kanyum lom ti dum dum be gisi malik an kono bi ala ko kebdo referet wadde kafara de buri ni buri mojjude inshallah wadde kafara de mana dum buri mojjude inshallah wadde wadde kono kafara sugra kono wottina neddo wala kono hirtin do wala hedde libar tan ta ko ndu yorne maaro bolo wala gema e kono nji hen e wallahu aalam e namdal meden dewgal hen e o wi ko ambo hora ambo juula kono juula tan ko bangi makko e o pi sunna ni la sallallahu alaihi wasallam wi ko kala nano no dinanu bo notu yake so juuli ko mere so na taw ko ngant gumdo are makko wimbo min de madina de wuro ngona nyangini heewi laadon he barakon te mala do wo metame do way julli gallam den o runkiti mo sikki ma taw ko bayni ni la sallallahu alaihi wasallam la sallam argay annan nodina do ne o ben nan o noto ni la sallam jitti mo ni ko nodino abdullah ibn maktum radiyallahu anhu en gandi kanko nodinanno nodinan di mur subak adin do ko bilal ni dare ndo en non kuma o wiyeti asbahata ndo doro no dindi wadde firti tan ko ne la sallallahu alaihi wasallam jabanani dum do koko ko jomiraado yor ko mana maryam wiya ko ko noti o mana warka ima arrakiya so debbo wiya mo non firti ko ne do foti ko julori jama no gande den tan hande service taji men disu gorfo he dib galle mo hoto la mo heddo gogo ni hande technology jaa mo fe mbay wadde ali kuli goddo den biroji ko heewi ha kono den ma biroji gon fiddi ko harata be men wadde biroji men fiddi ko jenginoobe njodo jengir galleji mo liggotobe be liggo galleji mo ko dum ko haddum wadede ko e haysi bongal jeebe fo wonde ali e gadan technology timo dan adde en gandi hadde en badan deedo gede woto baden non jamaaji allahji wodi abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu wi inna allah shara alakum sunan alhuda wa inna min sunan alhuda asrar fi masjid yu'adhdhanu fi hawiya wa mana wanda law annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakallif la taraktum sunnata nabiyikum wa law taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum sabani la salamu min hadi haji jugi rabbi jena yo jugi ahe ma sha Allah jugi haji jugi haji jugi jangino 24 24 kono fo de ne yahaden tan e heddi be ko non نبيك أو يك ولا قال كان رجل يؤتى به هذا بين الرجلين حتى ينفصل ندن أدت أن لي غنيرة حضر نسبيو مسافر الله صلى الله عليه وسلم ودي الله بيقول أمر ودي نجم بتشن كبير دو ودي نجم لون تروب بيه يا والله فعلو إنام دل ميرن دم قال هن أو يك ونت لوتان يبون الدما كونون كان كوكو يرتو فيتن ما تون قال نام دل ودي نام دل قون قال لسكدي هاو باتي مني هاي بمبتي ودم كم باتي يتاس ala bon ko bonne daga aha ne do kay sa wadde mo haade makko tayar suusi kay ya galle makko jastam ton kono haa galle ala jastam hen ala mo tonen wana hunde fonde wonde inshallah warta ne hakille mo yim tan dum goni bonde ne la sallam yi buri bonde yimbe fof ko bo yimbe ndiyanti dacci sabo bonne mo defti o yotti may don yotti o leed billah ko hunde bonde ne la sallallahu alaihi wasallam wi haali me bu hewre kon nan yimbe aljanna tagal kulul ko kulul allah ko jikko moy wadde wona jikko e koy fitina ko daani yo Allah hudu pindino o wadde neddo reen e do gade firti hunde bonde dum non neddo wad fere reen to kon adda dum e jama jama burti kundu dum en jama ko suudu Allah wana suudu meede Allah ji aduno fof kon hadde to wi yo jama da ci muri fere neddo ko yidi suudade mogginare ko fof mogginta ko der jama fiji mogginta ko der jama simo wa arta der jama ferlo non men bada tarti walla bada dam wadde ni wese ko kangal no fuddi andul galle baddo taaji wadde jama ko ni fonde rentede tan so tay burti burti wotti yimbe ngop fitina wada hen lamu no wodi lamu no wawi wiide mo kanko sor no lamu yeltinet ne biro no wawi do wotna taw do jama wodi mashallah wotti no be non malik ibn anas rahmatullahi alayh dina dare makko ha annam do an kam hono wete allah hono allah fotire danki muki hono dum do haali jungu allah hono dum woni مالك وي حالي على بشر بيمبو كونغول غول انا كالا غول ناندا كون غول دي كون الله فتير مي غاندا غوغنين دي كون الله لي جيبي نير مي كو واجب نام دان دي كو بيتا كو يو سوار يالت اه دي كالا كو داس فيتينا عمر وون بو ميلو ريو دي ناندا حيت بانغال جيندو يرت فيا مسولار بام يو ريبي نوكو ما انا جلت ني او تغريب عام ايوا بانغال دي دو غيدن يومري فاني جما غود to ganda ala ton tini susa hal to ko nande gel ba no so tisi ya tisi wa don arjamani wadde jama wa da ko jubbudi wa da ko needi sen ala dum ne on ta ken nato hatta la safida hatta min khata'in wa qala yakun bi ya wallahu alam enam dal meden gongal mi dum manki fande nan dal kon no witan ko mataw ko problem ma won wadir sa ko en greve ajen wala manifestation ajen mata wodi bitika jenan kelaaji yono mata be ngaddana dum o wi wala do warti to ina daay duda he wala warti to galle makko dum ko wajibu wala declaration ta inshallah dum sokata inshallah sokata mo halan halab mi to ina wala ni inshallah ko rejima de dilawul dum saadi tan be ngalla ka kola inshallah mi alan do en bay andu tari o do tan sama telephone manan do en way andu o telephone distance solto wonno tay tan ko gonga e makay ay so an wujunoni aba adduni sabona anda wana neddo goto wujjani ko den salamdi yimbe badi samminde mi somodi mi hen huli haden fiyede wala saha huli hade yam do mi jettino hen kono nani artirande joomum de buri moddi artira joomum wala nawa police neddo paamen dum ko wujjere e tertere e hoccere fof naatalte joomum par a uset wala kay o fiyewa no kay yeey en baray konta makko tawi yeyirde den heddi ko boutique wonno heddi ko officier en heddi ko waano wonde fof e ada wawi wadde feere plan no badirda handi aka jumlo ko ni wonno ni wonto mi yettindo hunde mi yobay aha wana widno fo en bayde nana inshallah yado geden wada so kaake jenan ne la sala sami ko kala jettudo kaake jenan yu artir ko adina nyalaw mambo mbure tanka nafata tayam jogi mo jiyo re saw ala woron no ben buldi mo he ferbe e fi siriji mo en jeeli julorde mo en kelaade de kel dum de faccata sirali yomul qiyamah de yobani halaaji so tayi kambe ben jabi diina de naati diina islam ma ite mo jiyi bujino do so tayi ben naata diina islam ma on ustan buldi ma ron no be hunde buldi ma non wadde dem sen te do ged hakke allah yafata hakke ne أهه، أمي جوانم شو بقول؟ ما ركض موجها هي، نريد لمن تعب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئات حسنة. ما ركض موجه يجري، kon haɗe janan o jomum tuta ɗum halal wadde ndeltoɗen ɗeɗo gueɗe inchallah eyi gonde bonde kon tan ko raɓɓiɗi ko kaka janan nawtu ka koccuɗo ka gaddanaɗo ko an hoore ma wujuno so neɗɗo dañi yo waɗ feere nawtiɗe wona yo sakkanoma ala hade mbo andi jomum sondu jomumen jeehi goppi no yimɓe mbaddirta joni racisme no wa hewɗi ni e kaɓa étranger ji jeehi jomum ganduɗa woni ko wayni jomum wawi sakke inchallah on saagan wawi sakkanade jomum o anda ɗum amma kay to engo andi te hande kam adresse uji ɗo ganda machallah hol gonnoɗo gallegal hol jeenoɗo o biti hol jeenoɗo o station hol jeenoɗo nde ɗum ɗo o place hande ɓuuri webde andude inchallah no waɗa ɗum waɗi noon saaha tawa coggal tan no yimɓe ndiwirte taw e ladde ni o anda jomum torewi ko nandi hen kono kam neɗɗo waɗa feere ha anda jomum nawtana jomum mbaɗa a usen walla nawana laamu ko woni ko ɓuuri wonde laamu saabu laamu ina yiiɗi no rendin ɗeɗo gueɗe gueɗe événement ji waɗi événement ji bannuɗo ɗo ɗi hakkude Mauritanie e Sénégal wonɓe ganduɗa kayen moftani yimɓe gueɗe mumen ha laawol ngol uddita nelli ɗumen nani won moftanɓe yimɓe hen ɗum ɗoji gueɗe mumen ha nelli ɗumen hen ne waɗa ala fo no arata inchallah e gueɗe goɗɗe machallahu moftoɓe ɗum duuɓi wadde ko raɓɓiti tan neɗɗo nabtude kaake jeena nde ɗum ɓuuri wonde kisal inchallah e wallahu alam e namdal meɗen dewgal hen o wi ko fuɗirde sukundu ko ɓawli sukundu fuɗate ko tawa ko raniru ɗum ko sunna wojjine ɓawlinde nde noon ko hunde haɗande ɓe mbi koko harmi ɓe mbi koko aña nela san ugayiru hala wo janni bus sawada walla wata janna bus mana sawada hoore abubamo aboubacre radiallahu anhu addama heddi mbaynigo o mbi hoore no wayno fedande ni ranere tal abou kuhafa radiallahu anhu joni noon o wi ndeɗo hoore mbayli ɗum kono ndentoɗe ko ɓawli wadde ko ɗum woni sunna hatta noon woni yaaru woni wiyaɓe wone sahabaɓe no puɗanno ɓawlina ɗum kono tan hade wiyama no gata gatta bandam en woɗɗin junggo ma inchallah kadi paamen ɗo fuɗate mbiɗen koko ranmi wonano yimɓe mbaɗata hande neɗɗo ranni sukundu walla wujjum taw sukundu ɓawliru ala ɗum naati e waylude tagore allah nde allah haali ko hunde harmude e qur'ana ƴeel qur'ana haali wala amra fala yugayiruna halqallah ko sheytane wi ko kañum waylata ɗen gueɗe ko lawol sheytane neɗɗo reena ɗum waylte mbiɗen ko sukundu ran wundu so waare so hoore inchallah o fuuɗa ɗum ko wojji o wojjina ɗum ko ɗum woni sunna inchallah heddi ko neɗɗo rento ɗum e wallahu alam e namdal meɗen gongal wi ko kanko de jignano makko sanki ko mboni cukalel joni noon anda yenande so kaw juuro ɗum juurade guenale wona ceerɗo yaandu hol kaari wirema guenale tan awaydi kam fo calinaɓe way juurata prison eji wona ceerɗo yaar jeeya goto foof non malade aussi ko noon malade ɗi wona rafiji a yettata ko jumumen gonɗo e réanimation a yettata ko mi roftoɗa ko junggo ga tan gonata veru ji nan hakkude moon walla ɓinguel périmétré cukalel ngel timmani watta e veruji e gueɗe foof jumum no wawi permettre yiiɗ ɗum kono noon yettata ko hen wadde ɗum ɗon wona ceerɗo wona ceerɗo yandu yenande rabbi ghafirli woli walideyya kalaɗo e cujjuɗa oto yijji ɗum allahuma ghafirli woli walideyya walla kam tawi koye tahi e jooɗiɗa janggo aya qurana rabbi ghafirli woli walideyya woli mum dahala bayti mumina woli mum wolmumina ko duwa bamen nuh alayhi salatu wassalam wadde wona ceerɗo ya andude donadeɓe nde ko ɗum himmi andudema yenade makko nde ala pouvoir d'ajouté ala ko ɓerden hay hunde ɗum ɗo fewi addi ɗum ɗo ko bidaji wonde saari janggata hoore nde ko ɗum janggata koyeɗe ko ɗum ɗum ndentoɗen ɗeɗo gueɗe inchallah jom guenaɗo saari sa wi assalamu aleykum nanimmoni foof inchallah muumo o e paho o e korko o e mawɗo e debbo e gorko e lamɗo e lamara kamɓe fof assalamu aleykum ngallo kum yal nanniɓe ha kamɓe foof ɗum no wiyanaɓe inchallah yallah yaafo jikanaɓam gasi allah nani compte makko ko mbaɗɗa ko envoyé adresse ma laaɓi adresse ma yo tan mbiyatan ko rabbi mbiyatan ko rabbi mbiɗa inchallah wata tikkolaɗo ma yettin ɗum inchallah wadde aɗa wonde kiramon kaati mine windoɓe ko mbaɗɗa ko mbindanma ko footi noon mbinda kadi mana kanko kadi ko naati compte makko wadde wona ceerɗo yaandu ɗum tan inchallah e wallahu alam e namdal meɗen gongal o wi ko duytude almami mataw no beyta ha faya galle ɗum ko aada tan wona e dewal allah kono renta ɗum ɓuuri julde ko dewal allah waɗira kala koyna adda aadaji walla mawmaw yo renta ɗum jabde tan yimɓe nan jima caggal mum nan mbiyata caggal mum kadi wona hunde moƴƴarni so rentima ɗum ɓuuri wallahi waɗ kamɓe ɗani wona seerame aɓe jaɓatan ɗum catégorie jima caggal muɗum jaran jomumen dogde wiya tan mbiyata mbiccata juuɗe kono ko raɓɓiɗ tan ɗum kam ko aada tan wona ɗum ɗo wona e diine hay hunde no yimɓe mbaɗirta joomaji tan dongal lahal yo wandu ma yo ullundu wuuro en ko nandi hen ɗum fo woɗɗodirani inchallah wadde mbaɗɗen hen tan nde fo aada kono sen goppi dum buri moddir inshallah joomu yankino kino ndir do ko yafu julde ko arka ko dum biya yo jankino wadde yankino ande dum woni ko moji amma rewde makko ha andaw hisinde e dum ko sunna ala ko bonnata inshallah almami tam jigo hisi moji annoni son wadde kono hadde tedde makko addude yimo ganda hisi almami hisi kono ata non so rokkama air san fix odo air so woni never dimi mi hirsi so woni 8 heures mi hirsi woni kala dum o ande den hirsi taw kadi sabo wadde déplacement yibbe fo yaada ha galle makko de kadi en teddi no dum non wadde kon tan yaada ha anda kam meto hirsi de moni fo andan horem taw wana maham to tipati dum do ala ko bonnata kono jimi di biiden sunna do wawi renta dum debudi mojjude e yankinade de ne la sallallahu alaihi wa sallam wada lillahi la rafa'ahu allah hadith garo sahih muslim ala jankinirto do sabi allah so wana taw ma Allah bamtu dum e wallahu alam en andal meden gongal o wi ko ma taw leedele ma taw no haaji ma taw leedele ngona julde ina kada neddo julde der ton e julde mo ji fewjo no hore mudum taw ko leedele tubu ko kam no jogi liberté haa hewi jogi no kuji tubu do julda haa hewi aha so tawi ko go neddo gondu en bo sellani tay ko mo sellal le tagu assister ne roke de place aha sawa do julda ene wi sada wawi jippade leydi juuda e leydi sa wawa hay fo sisma o juul hen sino ala wawi yeltude kadi ha dañan nokku do juulla dañan mo lumtondirla inshallah ko galleel tum ko deggere kam pidir tan taari joomu ala se gonday neddo imabe da ci dumay neddo jogoda nokku ma confortable imma tawa kam an do wonay nokku confortable wala sada wirno don taw goddo firti be lum lumtondir tawi dañan o lumto ha o juure so neddo yo sukli yade o toile de madras ha toile de madja kono kam reenaade e yabude kule nde ko dum buri moddi inshallah en peltina jaleele mabbe kala ko harmaane men ko woto jabben kule mabbe respecte woto juuldo woto juuldo ona don tan juulete inna la sallallahu alayhi wa sallam ardu masjidan wa tahura leedi ndi ko sallige men kadi ko jama men don gonda fodo wa juulde don gonda fodo wa taamaade wadde de gede den to den tan inshallah kono adda polemique wala kono adda fanatisme ha adda men habde mabbe ko amin jogi hakke widno tammi jeno kuma do julta be ba jogi hakke widno aha ko gigare mabbe enen taw yibe ayiba enen bi ko do saata hira holo garta ka ko do leedi jendo jabba hen kan biya won fo ma mara ko no pewje den ko emen ko rabbi di ko kambe be jidi ko liberté ji mabbe yobe nja pour malli yobe ba dum do leedel men hunde fo mbade hay nyeldi be hay julde men yin gop yin jettu dimanche yin jettu samedi ngopen aljuma dum ko no be on mi jidi en bi non fiirdo men baden fiirdo men en batta de gere fo sabu kamɓe beltata ko julta julde ko enen noon feeti 30 et 21 allahu musta'an wadde kono kam moƴƴi tan ko respecte tan kuule ɗe luwaji ɗi kala ko lurdodirake hen chérie sa woni leydi jenande ɓe sen kormora ɗum inchallah e wallahu alam e namdal meɗen dewgal hen oyi ko neɗɗo gonduɗo e caɗele mataw ko mbaɗo jelito wi gonduɗo e ko facial clé insuffisance rénal donc docteur eɓe namdate ɗaminimi kam ko fotani horde inchallah sabu joomum wawa yarda ni ko seeɗa eddon ko kono kam ko docteur en mbiyata noon ɓe ko gueɗal docteur en kam mbiyata o hoor o woto hoor yo allah wirmo cheikhul addude mi nani neɗɗo o meeɗi ino namdo e affaire simme mitan degi walla no harmi mbonde docteur docteur onon haal loruji simme on haali haali sifi ha gayni o wi oɗo wima no harmi ate ko lorlat koko boomat fittan e wadde no hunde haɗan harmi machallah ene mbatten haqillaji men tan muhim tan to banggal ɓe ɗeɗo gueɗe rafiji kaɗoji ko arka ko docteur eɓe jeeyi soɓe julɓe soɓe heferɓe e wallahu alam e namdal meɗen dewgal hen o wi ko neɗɗo mataw ko juldowo e almani o ari ko tarduɗo joni noon tawi sappeji kewi holno waɗata hadis mbiɗo yo fooɗ neɗɗo ko hadis daif lutodire mabadi islam en kalin dartuji meɗen bolugol maram so dutti men inchallah ko rabbi tan darto ko caggal anas ibn malik radiyallahu anhu ɓe julden la sallah sallam oyi kamɓe ɓe gooni caggal la sallah sallam wal ajuse khalfana wirti tan ko on inchallah wirti tan ko mbo dañani ko sappiyol yo tolno hodde hoƴƴude almami so woni garo yanta e makko moƴƴi so ala ɗum ala ko bonnata inchallah o wiyaka yo fooɗa hay goto hadis mbiɗo noono e wona celluɗo inchallah lutodire mabadi islam e wallahu alam e namdal meɗen gongal mataw ko neɗɗo goɗɗuɗo jama sowo yeehi toon o tardat o wawa humtuyat toon muhim allah uddata jokka hol mbiɗamo noon wawi imma o humtuyo toon way halaw so tawi noon ala de gede fo ya fam goddal firti woddo yottoto tan tawi tan na wadi lor ina wadi ina han fi wala auto wala hun e yo julgal makko inshallah jul to noom toto inshallah e do woni wana shart yo yaato inshallah wana yimbe fo jahanno jama woni jama jawdi ene ko nan den waaw fu jawdi waaw fu ko renan noko e wallahu a'lam en andal meden gongal o ko horde balde sat e lewru ko lewru ya sha'ban hol biido no dala salami ko lewru fuf wa siyamu thalathati ayami min kulli shahr wana lewru sha'ban tan lewru sha'ban ruudo ala ko do heruri horret so wana hewde de dala sallallahu alayhi wasallam ina horano do kayru fuf wala ha heddo seda e mayru ko woni ko egga amma kay wiyade wonde balde sat e mayru do den ko diido bidaji nemden dum balde sat e sappo e tati sappo e nay sappo e joyi dum ni la salam wi ya sum tafasum 13 15 o wi Abu Dharr hadith garo sahih Muslim Abu Hurairah fo wa sum 3 ayyam kulli shahr dum hoori aduna fo le fo sa hoore balta sa bako fadis wana fadis fi tahuri 365 jours wa dum batena hakillaaji men du hero raaki wonde kayr wadante balta garke duddi e wallahu aalam hero rika ko wiyede so tawi ndu feccini woto hor so tawi a adalano ki horde wallahi wa ana de wateedo e wallahu aalam e namdal meden gongal en garino gal do namdal ko kewo bado pagay tane jama hane do jatto muhim neddo biden kangal yo andugal de do way koy kanko wadde mako hunde allah yi ko la tazir wazim sa ukhra wato wad bakkar kay an toñi allah hol sababu wada jatto e suudu allah de do gede dentu neddo inshallah e wallahu aalam e namdal meden gongal o yi ko biddo mato jiknaabe mum insisti ala sa seere jom suudum ala non harbi so wadani be dum kadi na harbi tay ka wiyani mo hay hun inshallah hay dum ben jogi tan ko labante mo reedu paamen neddo resde wana sherdi yo yum makoy ba makko kawran dum en so ben kawrnani yo bimba la porte yo bir galle makko inshallah kono kam wana sherdi debbo kadi konon debbo non kam kanyum kam madis ne maddi ma wali mu nande kon noon kam so tisi o kesi o woppi ha naate dewgal wawaytu dewgal on ndentoten ɗeɗo gueɗe inchallah ɗum woto neɗɗo wallu jiginaa ɗum hunde bonde memotaji endam ana wawi dañde debbo goɗɗo ɓurɗomo aɗa wawi dañde gorko ɓurɗomo kono cukalon moon kon noon hoto jiginaa mumen ndentoten ɗeɗo gueɗe inchallah muhim tan wiide noon nde wona hunde moƴƴere inchallah moƴƴi ɓe ndento ɗeɗo gueɗe inchallah to banggal forsude neɗɗo yo seeha forsude neɗɗo yo res e mbo hendidani ma wata walla rimdude noon rimdan hoore makko mbawɗa so yeni tawa dimgal ma aɗa wawi rimdude an goto e wallahu aalam e namdal meɗen gongal o wi ko neɗɗo matomo jogui rewɓe nayyi ambo yiiɗi resde debbo nayyi ɓi joni goɗɗo e joni noon o seera goto e mabɓe o waɗi ko harmi saabu ceergal lasli mum koko aña woto neɗɗo seerso wona sababu saabu tan dakamme dakamme o dañi dakamme kay o dañi ambo jogui nayyo aɗa kayaɓe celli e ɗum mo ɓenno jonambo inchallah hamdulillah sabaka llah la'ana llahu zawaqina min nisa'i wa zawaqat min arrijal zawaqina min arrijal wa zawaqat min nisa allah huɗi neɗɗo hewel so resi kaari seeɗa haran alla ɗum no wiyata ni resa e kaari seera e maani ala wonani foti wonde ko yii fo mbo yiɗi ewo alay saago o yondino noon la salam duwatano ko allahumma inni as'aluka alhuda wa ttuqa wal afafa ay wal afafa wal ghina moƴƴi neɗɗo ñaagoyo allah dandu ɗum e ɗeɗo gueɗe wona hunde moƴƴere wonde mbo sababu yiɗi way tan o seera oɗo so waɗi kam haɗede haɗani wadde ina sella kam kono kam waɗi ko harmi saabu o fotani seedude oɗo so wona gantu tawi tan ko dakkamɓe ɓolle nde ɗum wona hunde moƴƴere inchallah e muhim tan kono kam so waɗi ina sella wiyete ko asa wa sahat e namdal meɗen gongal so mataw ko debbo kadi kañum waɗi oɗo kadi ko debbo kadi yani oɗo yiɗi joom galle mi o seer ɗum mbeɗe yiɗi so ndirte gorko ko no watteno fof o fijiri dewgal makka on siri mi tan sella resdire e gorko mi sella oɗo fof ko asa wa sahat kamɓe ɗiɗo fof ko hunde harmude joomum waɗi inchallah nallah sallah sallam wi ko woto debbo ñaago yo oɗo seere haalama yolde nde mana likka listak fa maafi ina iha mana hadis o woto neɗɗo ɗum woto ɗaɓɓu ɗum tan ko raɓɓiɗi ko yo seere oɗo debbo hawa rese yo joomu galle makko seere mo hawa rese hawa resdire o gorko ene gadi ɗum wona hunde moƴƴere inchallah firti wona jikku juulɗo juulɗo no moƴƴi reeno ɗeɗo gueɗe inchallah ko allah dagni ko hunde moƴƴere harmini ko hunde bonde ɗeɗo gueɗe gueɗe nefnide ko yiɗa waɗede ko woto waɗɗumo e hunde mbete ambo yiiɗi wona kalɗen joni ko tan kanko ne ambo yiiɗi joom galle makko wi hankkadi an fo naywi an a wayini a watini wat feere hankkadi luɓrani galla mbeɗa yiilo cukle yiɗa wiyede noon de wadde kanko ne to waɗno debbo naɗo gorko nayi gorko naɗo debbo nayi fo alaa no arta mo mayantaɗeɗa ka noon ko yiiye oɗo fo alama ittude arta e makko ni ɗeɗo gede heewi pijoro ɗeɗo gueɗe fo ne heewi hewani maadi yiyani ɗum no heewi noon koɗo haala ɗeɗo gueɗe wañi joom galle makko tan saabu waɗi accident walla ko joom no patron wonno yeni nanila sallam irhamu asisa qawmin dalla jontonoɗo so saami ne moƴƴi yurme wona ka yimɓe ne mbiyana sabuɗe ɗum jaɓɓa ɗum ina jamtoya e dow muɗum wadde nde ɗe gueɗe tan kono kam ɗum ɗo fof ko asawo saha asat wo saha o waɗi bakkar ko noon sen gueɗe kewɗe no joni waɗa ɗum so waɗi ha gayni kanko o funtineɗo ha resima ko jiiɗo wadde ɗum mbarayigo ittan ko daande tawi tan on ala anni en dartinande oya o waɗi hen ha o hewre on tan kadi o fetti ɗum e ɗum wala ko ɗum kom ene sell o waɗi ɗum hatta embo wawi artude oya ko raɓɓi tan oɗone ko waɗi ko haade tan kay oya serimbo dewgal mabɓe ne wawi watte mbo wawi resde mbo wawi resdirde oɗo ko diwata oynane ko diwata en mbawi resdirde inchallah kono kamɓe respectani ko l'islam wino ko wona jikku e diine saabu ɗum ɗo kam hayso koɓe jogui diine jikkuji ɗi kam mahu basi e wallahu alam eyyi namdal mataw bandira debbo wata ko ɗon jowirten jaabuli men hande inchallah en kaali enen defta hen paamen dewateɗo ñamande wiyaka yo sakko ni tan ko raɓɓiɗi ko an ka dewateɗo ñamande yoɓe ñamande ma so wi ñamande ko farilla so winide wona farilla yoɓde ñamande ɓuuri wiide ne waɗa hunde wonde inchallah amma noon to banggal wiyede wonde yawana wiya yawat balɗe tati wona hunde sellude wona tati wona joyi wona jeeɗiɗi wona jeenayyi wona ɗum ala selli ko nela sallah sallam yimen aicha radiallahu anhu o wi embo horanno handu timma walla andu hoora ambo horanno ha heddo e mayru seeɗa ɓuuri hedde mayru embo horanno kawri kayru ala kondu seere e lebbi keddiɗi gueɗe gueɗe ɗe aboubacry ibne l arabi rahimahullah ko goto e feere maligen koɓe andaɓe o wi biyowo won hadisaji kaaluji wonde lewru nduɗo wonkondu heeruri won balɗe walla jamma walla ñalawma o wi ɗum ko bida wona hunde sellude inchallah la yuawwalu aleyhi wadde ne moƴƴi neɗɗo rento ɗe gueɗe inchallah rento to banggal ɗeɗo gueɗe ala kondu heeruri dewatenoɗo yoɓ ñamade ma jiɗɗo horde kadi ne sella koora noon nila salami ko ɓuuriɗe tan ko wasa horde nde tawi no heeɓi sappo e joyi hankkadi poftoɗa mana cabbanoɗa korko eywa kono noon ko gadorinoɗo horde altini alkhamis walla lewru fof balɗe tate o dañani horde sappo e joyi ɗiɗo ɗon ɗon do nogas e jeenayyi suwa darade nde yiɗi fof wawi horde inchallah eywa kono noon wiyede wonkono heeruɗi kon ndentoɗen ɗeɗo gueɗe ko bida bida waddetake e sunna ida kadi ina moƴƴi neɗɗo rento saabu nela salami ko neɗɗo dewruɗo allah bida allah jaɓantamo hay tous man amila amala laysa alayhi amruna fo horad man ahdata fi amrinaka e maalesa nin fo horad kala gadduɗe ɗo diine ko alano hen foti ustu walla ɓiyde allah jaɓata riwaya wini ko man amila walla ni woodi ko ɓeydi hen tan hay soko seeɗa modification o jaɓetake addude hunde he seeɗa o jaɓantake wadde hen modification ɗum noon ko fewi hen kala immi koto allah subhanahu wa taala yo allah jaɓani hen kala ko fewani ummi koto men sheɗani yo allah yaafo en haala wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu